و ما یسترون رو آنچه که با قلم می نویسند. ما انت به نعمت ربک به مجنون، نیست تو به برکت نعمت پروردگار دیوانه. ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو در پرتو لطف پروردگار دیوانه نیستی. زیرا ابن منذر ابن جریج او روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام را لقب داده بودند که انه لمجنون، ای دیوانه است. الله ای آیت اونه که نه، ما انت به نعمت ربک به مجنون، نیست تو در برکت نعمت پروردگار دیوانه. و این لک لاجرا و مسلما برای تو پاداش است غیر ممنون، بی نهایت و قطع نشدنی. اینا فهمی را قانده که تو دیوانه هستی ولی تو نیست. و اینک لعلا خلق عظیم، و بشر تو آفریده شدی به خوی بسیار بزرگ و اخلاق بسیار بزرگ. یقینه که خدا بگوید با او عظمتش و اینک لعلا خلق عظیم، و هر آن تو متصف هستی به اخلاق بسیار بزرگ. حضرت عایشه را صحابی پرسان میکی آیده که خاند که و اینک لعلا خلق عظیم، اما تو تشویش کرده که رفت بشه یا ام المؤمنین، بر ما اخلاق پیغمبر را بیان بکن. آن حضرت برش فرمود که ما کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. باز برش گفت که آتو نخون قرآن کریم را، اخلاقش قرآن بود. بازو گفت که یعنی چطور؟ بازو گفت که تو قرآن تلاوت نکردی؟ باز حضرت ام المؤمنین سرش گفت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. امیر قم تاخر باز برسر امیر قم عباد الرحمن او را برش تلاوت کرد. اینی اخلاقی که در قرآن میبینی در وجود پیامبر خدا علیه السلام تجسم یافته بود. امام بخاری در کتاب بیهقی از حضرت ابو هریره روایت میکنه که پیامبر فرمود انما بعثوا لاتمم مکارم الاخلاق. امام بخاری و بیهقی حدیث را روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انما بعثوا لاتمم مکارم الاخلاق، جز نیست که ما مبعوث شدیم به خاطر که مدارج اخلاق را پورا بکنم. انبیاء دیگه آمدن خشتا را گذاشتم، خب ما نوک نوک شبرس را پورا بکنم، در جزئیاتش داخل شوم. همین رقم سمعانی در ادب از حضرت ابن مسعود روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار مرا ادب داد و چنین ادب داد. و یقینا ما میبینیم که پیامبر خدا علیه السلام تا به میجا که آیت ها رو خانوادهش چی رقم وادار میکنه که چی بر خود با پیامبر بکند، مسلمان ها رو چی رقم وادار میکند. در رابطه به مسئله پیامبر خدا و ادب و پیامبر خدا و اخلاق پیامبر خدا یک حدیث دیگه هم میگم، وقت ما هم کم است. حضرت انس میفرمه که 10 سال با پیغمبر بودم و خدمتش کردم، یک روز بر من نگفت که چرا نکردی و چی غلط کرد و نگفت که چرا غلط کردی. یکی از روزها مرا پشت کار رای کرد و ما رفتم. وقتی که رفتم باشا به اصلاح دندکلک میکردم، من من حیث یک طفل رفتم سر از وستاد شدم، از یادم رفت مرا پیغمبر پشت چی رای کرده بود. دیر کده بودم دیگه پیامبر خدا پشت سرم آمد، از او بعد از اون گوشم گرفت برنام که اونه استورا پشت چی رای کده بودم. گم ما که دیم خجالت کشیدم با زود دویدم دیگه پشت کارم. شما فکر بکنین که اگر ما با ما کسی تو بکنه چی خواهد کردیم، چندین دلار مال از کردیم. بنان ای پروردگار هدایت به تمارا پیامبر ما اقا با اخلاق بود، با اندازه دقیق بود، با اندازه دقیق که اطفال از فرشانش بلند میکرد، در نماز پایین بلندش میکرد، خود مبارک بود، خود دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر کاری که از دستش میرسید کوشش میکنه خودش بکنه، کوشش میکنه خودش بکنه. در زندگی دشنام نمیداد و اگر میخواستیم که صفات پیامبرتان را بخواهیم، کتاب مدارج النبوه ای را خامخواه بخواهیم. در اینجا بسیار کتاب مسائل زیبای را گفته. و اینک لعلا خلق عظیم فستبصر و یبصرون. بزودی میبینی و یبصرون و آنها نیز میبینند. تو هم بزودی میبینی عذاب از اونها رو و آنها هم زود میبینند نتیجه از این بدبختی های خود را. بی ایکم المفتون، که با کدام یکی از شما دیوانگیست. تو هم زود میبینی اونا هم زود خواهند دید که کدام با کدام یکی از شما دیوانگیست. این خوب تو نسبتش میدهد. بی زائد از ایکم المفتون، باز برای تأکید میاد. این ربک بشک پروردگار تو هو اعلم و داناست به من دل با آن که گمراه شدن سبیل از راه او، و هو اعلم و بالمهتدین، و او داناست برای هفتگان. الله داناست برای هفتگان. پس فلات به المکذبین، پس اطاعت نکو سخن مکذبین را، سخن دروغگویان را. و دو دوست دارن لو تدهنو، که نرمش نشان دهی به ایشان. و یدهنون، تانها نیز نرمش نشان بدهد. دوست دارن که تو امرایش نرمش بگن، تو یک روز برش بگی که بله لا تو آزاد هم یک چیزی هست، باز اونا خوش میشن، باز میگه بله الله هم هست. ولا تو ته و اطاعت مکن کل حلاف مهین، سخن هر بسیار سوگند خورنده و مهین و پست را. انسان هر سوگند خورنده و پست را قبول نکن. هماز مشاء بنمیم، کسی که بسیار عیبجو و سخنچین است. مناع للخیر معتد اثیم، بسیار مانع کار خیر معتد اثیم و تجاوزگر و گناهگار بزرگ. اطولم برالوه کینتود بعد ذلك زنیم و درش اطولم بعد ذلك زنیم، کینتود درشت خو بعد از این بدنام است. زنیم این حرامی است. ای آیت نازل شده در مشروط در حق ولید ابن مغیره که از سردارای به اصلاح کفر و شرک بود. یکی از روزها با مادرش آمد گفت یعنی قرآن محبت محمد گفت مرا به سلسله صفات نوگانه چی که را هشدار داده. ای کل صفات خودمه است. یک صفت دیگه هم گفته که بعد از آن که زنین، بعد از این صفات ای حرامی هم است. تو زود بگو قسم با خداست که یعنی کتمی شمشیر سرتا نفرانم امی پدر مکیست. وزو مادرش برگو که ببین بچه این پدر که بود او عقیم بود، بخاطر که مالش خدر نشود ما با یک چوپان هم بستری کردم و تو از این تولد شدی، بنان به خاطر از این که ایمال و اصلاح از بین نرا تو اصلا فرزندی از او هستی. بعد این پیشانی خود گفت که اینو همشان تحقق یافت. اطول بعد ذلك زنین، بر علاوه از او کینتوز درشت خو بعد از این بدنام و حرامی هم است. انکان با مال و بنین، مبادا به سبب آن که چون از صاحب مال و فرزند است تو از اونها پیروی بکنی و اطاعتش بکنی. از این خاطر که دارایی داره تو کمک التفات برش بکنی. اذا تطلع علیه آیاتنا، چون خوانده شود بر وی آیات ما، قال میگوید اساطیر الاولین، افسانه های خرافی پیشینیان است. سنسیمه علی الخرطوم، بزودی ما بربینی او علامت ذلت و ننگ را میگذاریم. انا بلوناهم، بشک ما امتحان کردیم ایشان را. کما بلونا اصحاب الجنه، طوری که امتحان کرده بودیم اصحاب جنت را. اذ اقسموا لا یصرمون نها مصبحین، که البته قطع کنند میوه های باغ خود را صبحگاهان، ولا یستثنون و هیچ از آن استثنا نکنند. اصحاب جنت مردم بودند که دو باغ داشتند و مردم های غریب یکان بار از باغشان چیزی میگرفتند. یک بار گفتم میگه همیشه راستن که از پیش ما مال را میگیرد؟ نه نه، اذ اقسمو، وقتی که قسم خوردن که خامخا لیسرمون، نها خامخا قطع میکنن میوه با خود را مصبحین صبحگاهان وقت، ولا یستثنون و هیچ استثنا نکنن از آن با از آن میوه برای غریبا و برای بیچارگان. فطاف علیها طائف من ربک، پس بیامد بر ایشان طائف من ربک، عذاب از طرف پروردگار، و هم نائمون، در حالی که خواب بودن. فاصبحت کالصریم، پس گشت باغ ایشان مانند باغ بیمیوه، میوه ای که بریده شده باشد، قطع شده باشد. کالصریم، مانند باغ که میوه آن بریده باشد. فتنادوا مصبحین، پس آواز میکردن به هنگام صبح، ان اغدوا علی حرثکم، به این که صبح وقت بروید بر کشت خود، این کنتم صارمین، اگر هستید چندگان میوه خود. یکی از این خانش برآمد، دیگه از اون خانش برآمد، ببین که اگر گرد شب قبول میکنه که اول مردم از خواب بیدار میشوند. فانطلقوا، اینا با متسنیم شبشان حرکت کردن، و هم یتخافتون، در حالی که آهسته آهسته میگفتند الله یدخلنها، داخل نشان بر شما، الیوم امروز علیکم مسکین، بر شما کدام مسکین، امروز سر شما کدام مسکین داخل باغ نشود. و غدوا علی حد قادرین، و صبح رفتن به سرعت و شدت، در حالی که قادر بر من مساکین بودن از باغشان، و ای خوب قادر بودن. وقتی که داخل باغ میشن، فلم ما رأوها، پس چون دیدن آن باغ را، قالو گفتن این نالا بالون، مسلمان ما گم کردگان این باغ را، این باغ ما در کجاست؟ بل نحن محرومون، چون این نیست باغ، امی باغ است، بل نحن محرومون، بلکه ما بی بهرگانیم، ما بهره نداریم و ما حق دیگه از این باغ نداریم، ما بی بهرگانیم. قالو گفت اوسطهم، بهترین ایشان، اوسطهم کسی که سرحد اعتدال را حفظ کرده بود از نظر عقل و دانش. الم اقل لکم، آیا نگفته بودم شما را، لولا تسبحون، چنین نباید کرد، چرا به پاکی یاد نمیکنی الله را با این نعمت هایی که به شما ارزانی کرده، چرا تسبیح و شکر خدا را به انجام نمیدادید؟ قالو گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین، آلی اکبر آمدن، پاک است پروردگار ما، ما بودیم ستمگار، ما بودیم ظالم. فاقبل بعضهم، پس رو آوردن بعضشان، علی بعض، بر بعض دیگرشان، یتلاومون، در حالی که یک دیگر را ملامت میکرد، او را گفت که توی تو نظریه دادی، و دیگرش گفت که تو نظریه دادی، خب کلشان در این تلفیقات با هم یک جا بودن، زیرا صبحی یک خیز گفتن که فتنا دو مصبحین، آواز میدان صبحگاهان، کجا رفتن دیگه، خود تصمیم شبتان را عملی بکنن. قالو گفتن یا ویلنا، وای ما را، انا کنا طاغین، هر آن ما بودیم از حد گذرندگان. عصا ربنا، شاید که پروردگار ما ان یبدلنا خیرا منها، عوض دهد ما را به بهتر از آن، انا الی ربنا راغبون، بشک ما با سوی پروردگار خود راغبون، دل بستیم، ما با پروردگار خود دل بستیم که وصال دیگر الله نصیب ما بکند. راغبون هر گاه به الی و فی متعدی شود به معنای تمایل به چیزی است، و هر گاه به ان متعدی شود به معنای انصراف و بی‌اعتنایی از چیزی است. اینا الی ربنا راجبون به الی متعدی شده، به معنی به معنی تمایل. کذالک العذاب، این چنین است عذاب، ولعذاب الاخره، و عذاب آخرت اکبر و بزرگتر است، لو کانوا یعلمون، اگر می دانستن. این چنین است عذاب دنیای ما در مقابل آنانی که ناسپاسی می کنن و بخل می ورزن، عذاب آخرت از این که سخت‌تر است. ببینید که از جمله نعمت‌هایی که انسان فکر می‌کند، هر قدر که در راه خدا داده شود، اما الله برکت نازل می‌کند. اما امراضی که فعلا در زراعت وجود داره، او سالهای گذشته که مسلمان چیزی نداشت نبود، میوه بالذات بود، با کیفیت بود، قسم به خداست که هر جای میرفتی شیر بود برات، مسکش بود برات. حالی با این قضیات بودنشان همه چیز گم شده، همه چیز گم است، میوهش ها در راست اما بین زراعت والا اونا چیزی رو نمی نوشن. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، مسلما پرهیزگاران را نزد پروردگارشان جنات النعیم، باغ‌های پر نعمت بهشت است. افنجعل المسلمین، آیا قرار می‌دهیم مسلمانان منقاد را کل مجرمین همانند مجرمان؟ هر دویشان یکسان می‌گیریم؟ مالکم کیف تحکمون، چی شده شما را که فیصله میکنید؟ مالکم چی شده شما را کیف تحکمون، چی گونه فیصله میکنید که انسان طاغی و سرکش را با انسان متقی برابر میکنید؟ وقتی که آیت های در باب متقیان آمد، مشرکین گفتند که محمد متقیان را بر ما بلند پروازی میدهد. و ما با این نعمتی که در اینجا داریم در آخرت هم از دوپل پیشی میگیریم. و الله گفت که مالکم کیف تحکمون، چی شده شما را که چی جوانه فیصله میکنه که متقی و ظالم و خدا ناترس یکسان باشد؟ این فیصله که تو میکنی که ما در اوجا پیشگام هستیم، املکم کتاب من فیه تدرسون، آیا شما را کتاب است که در آن این درس را میخونید؟ تدرسون، برای شما کدام کتاب است که درس برتان داده که متقی و ظالم یک رقصان است؟ ان لکم فیه لما تخیرون، که هر آن از شما را در آن آنچه که انتخاب میکنید. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، آیا شما را از سوگندهای مؤکد بر بالای ما بالغتون مستمر الى یوم القیامه تا روز قیامت؟ ایتی سوگند ها را بر ما دادیم که ار روز که فلانه مردم را عذاب ندهید. این لکم لما تحکمون، مسلمن هست شما را آنچه که حکم میکنید. سلهم، بپرسیشان را، ایوهم بذلک زعین، به کدام یک ایشان به آن ضامن است؟ از اینا پرسان رو که به امی گفتن کدام زمانه، کدام که ضامن است و حکم میدهد. ام لهم شرکا، و آیا هستن ایشان را شرکا؟ فلیعتو بی شرکا، این پس باید بیارن شرکای خود را به ای تصمیمشان، این کان صادقین، اگر اونها راستگو هستن در این مورد. یوم یکشفو انساقین، روزی که مکشوف کرده شود ساق، یوم یکشفو انساقین، روزی که مکشوف کرده شود ساق، و یدعونه و خواسته شمن الى سجود به سجده کردن، فلا استطیعون، و توان را آن را نداشته باشند. خاشعتن ابصارهم، در حالی که پایین افتاده باشند، چشمهایشان از شرمندگی، ترهقهم ذله، پوشاند ایشان را خاری، و قد کانوا یدعون الى سجود، و به تحقیق خواسته می شدند به سجده کردن، و هم سالمون، در حالی که ایشان سالم بودند. الله میگه چی حالتشان باشد که روزی که مکشوف کرده شود ساق از اونها، دیگه به یه عنوان که پایش تو برش دیله بکنی که استاده شود، به اصا هم استاده نشوند، خانده شوند با سجده کردن و توان سجده کردن را نداشته باشند، چشمهایشان از خاری و ذلت پایین افتاده باشد، در حالی که اینا خواسته می شدن به سجده کردن به پروردگارشان و جور تیار بودن، آرام بودن، آباد بودن. فذرنی، پس بگذار مرا و من یکذب به هذا الحدیث، و کسی را که تکذیب میکنه این سخن را، یعنی قرآن را، سنستدرجهم، اکنون درجه به درجه فرو می بریم ایشان را، من حیث لا یعلمون، از آن جایی که نمی دانن، درجه به درجه اینا را به طرف بدبختی و هلاکت پایین می بریم. و املی لهم، مهلت می دهیم ایشان را، این نکیدی متین، مسلما تدبیر من بسیار محکم است. ام تسألهم آیا میخوای از ایشان اجران پاداش در مقابل از ادعایه؟ یا تو عذاب در پیش رو داری، نباید انکار بکنی. در دنیا کسی که بر ما یک چیز رو خوب نشان بده باید میگم پاداش مرا بده. آیا اینی کار ما باید میکنم در مقابل اینه که پیسه برم بده؟ مفت کارم به کسی نمیکنم. آلی برای کسی که مسلمانه، تو که برای انسانها دعیه حق را میگوی، از اینها مفت خواستی که اینها باید انکار بکنه زیرا برش قیمت تمام میشد؟ ام تسألهم آیا میخوای از ایشان اجرن پاداشی؟ فهم پس ایشان من مغرم مثقلون، ایشان از پرداخت آن که پرداخت آن برای آنها سنگین و گران است؟ ام عندهم الغیب، یا اسرار غیب نزد آنهاست؟ فهم یکتوبون، پس ایشان از آن می نویسند. یا تو از پیش پیسه را می خواهی که ای سرش گران آمده باز هم قبول نکرده باشد، درست است؟ یا ای که اینها اسرار غیب را می داند و از او نواشته می کند، از این خاطر ایمان نمی آرد؟ اردو ایشان نیست. پس حق را گفتی، در این صورت فصبر لحکم ربک، پس انتظار بکش حکم پروردگارت را در حق از اینها به عذابشان. ولا تکن که صاحب الحوت، و ما باش مانند صاحب مایی. صاحب مایی وارمه حضرت یونس علیه السلام باره که همی گفت خدا اینا را عذاب بکو، باز خودش رفت از پیشش. تو بلکه باید باشی در میانشان تا که مردم اصلاح شوند. ادنادا و هو مکذوم، در وقتی که آواز کرد و او پر از غم شده بود، دعوت کرد تا گفش قبول کسی نکرد، آخر دعای زشت کرد در حقشان. تو هم دعوت بکو در حقشان ولی دعای زشت نکو. این دین چون آخرین دین است، خامخا تحقق پیدا میکند. فجتباه ربه، پس انتخاب کرد او را پروردگارش. و جعله من الصالحین، پس برگردانید او را از جمله صالحان. ببینیم که حضرت یونس علیه السلام میتونه وقتی که فرار کرد با بدبخت شده باشد. فاجتباه ربه، پس انتخاب کرد او را پروردگارش. فجعله من الصالحین، پس گردانید او را از جمله صالحان. تو هم او هم کامیاب شد، تو هم کامیاب میشی. و این یکاد الذین کفروا، و هر آنها نزدیکن کافران، لیزلقونک بابصارهم، لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نه آن است که دریافت او را نعمت من ربه، نعمتی از پروردگارش، لنبذ بالعراء، البته افگنده می شد به زمین بیگیا، و هو مذموم، در حالی که حالت بد داشت، و هو مذمومون، به حالت بد می بود. اگر الله می خواست، اگر رحمت پروردگار حضرت یونس را در نمی آفت، خامخام افتاد در یک زمین بیگیا، و هو مذموم، در این صورت حالت بسیار بد می داشت. ولی الله چی کرد؟ سر درخت کدو را رویانید. بعد از این رحمت فجتباه، و پس انتخاب کرد او را ربو پروردگارش، فجعله من الصالحین، پس گردانید او را از جمله راست صالحین. پس وقتی که او را خداوند متعال نجات داد با او حالت ضعیفی که داشت، و پس مایه لطف خدا قرار گرفت و کامیابی برای امتش داد، الله جل جلاله به تو هم امت تسلط میدهد و تو را کامیاب میکند ولو که خود ضعیف فکر میکنی. یونس علیه السلام از او قدم ضعیفتر بود، او را الله قوت داد، تو هم الله قوت میدهد. و این یکاد الذین کفروا، و هر نزدیکن کافران، لیزلقون کبی ابصارهم، که بلغزنن تو را به چشمهای تیز خود، لما سمعوا ذکر، چون شنیدن قرآن را، و یقولون میگه انه لمجنون، به شک محمد دیوانه است. و این یکاد الذین کفروا، لیزلقون کبی ابصارهم، و هر آن نزدیکن کافران، که بلغزانن تو را، به ابصارم، به چشمای تیز خود، لما سمعوا ذکر، چون شنیدن قرآن را، بعد از او با چشمایشان پایین مفتن و در جواب جوابی نداره جزی که میگن و یقولون و میگن انه لمجنون، ای دیوانه است، بنان میارها را با ما تعیین نمی کند. و ما هو نیست قرآن الا ذکر للعالمین، مگر محض فن برای عالمیان. بعض علما میگه که میگه ارگا این آیت را به کسی که چشمهای خرابی داره، به اون مریضی که چشم او را زد تلاوت بکنی، الله او را شفا هم میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سورة مباركة الحاقة الجملة سورة هاي مكي بود ترتيب مصحفي آن 69 سورة است و تسلسل آن حسب النزول 78. اي سورة بعد سورة مباركة الملك نازل گردیده، دارای 25 آیه و 2 رکوع می باشد. طوری که واضح است عمدتاً محورهای سوره های مکی روی مسائل اساسات دین از جمله توحید و رسالت و معاد بحث می کند. باز هم مباحث عمده سوره را می توانیم در 3 بخش خلاصه بکنیم. بخش اول سوره محور اصلی سوره است، روی مسائل قیامت و بحث روی خصوصیات آن می کند که با نام های حاقه، قارعه، واقعه از آن یادآوری شده است. بخش دومی سوره روی مسائل سرنوشت اقوام کافر پیشین، خصوصا قوم عاد و سمون و فرعون را که انذار شدند، برای انذار کفار بعدی آن را پیشکش میکند. بخش سومی سوره در رابطه به عظمت قرآن، مقام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و کیفر تکذیب کنندگان را واضح می سازد. وجه تسمیه سوره از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة، آن روزی که مسلماً واقع می شود. الحاقة قیامت، ما الحاقة چیست آن قیامت؟ الحاقت و آن روزی که مسلمن واقع می شود، من حاقت و چیست آن واقع شدنی؟ و ما ادراک من حاقت و تو چی می دانی که چیست آن ثابت شونده و واقع شونده؟ و ما ادراک چی چیست را دانند من حاقت و که چیست آن واقع شونده؟ کذبت تکذیب کردن سمود و سمود و عاد و مقام عاد بالقارعه، آن کوبنده را، آن کوبنده را که نظام را دیگرگون می کند، اعراب دیگر ها هم، مردم دیگر هم ایره تکذیب کردن. الحاق مبتدا و ما استفهامی است که این مبتدای دوم، و الحاقه بعد از آن خبر برای مبتدای دوم، و مجموعا خبر برای مبتدای اول می شود. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، تکذیب کردن آمدن قیامت را قوم ثمود و عاد، بالقارعه آن کوبنده را. فاما ثمود، پس اما قوم ثمود، فاهلکوا بالطاغیه، هلاک کرده شدن با آفت سرکش، با نعره تند بالطاغیه، با نعره تند و سرکش. و اما عاد، هرچه قوم عاد بر رهبری حضرت هود علیه السلام، فا اهلکو، پس هلاک کرده شدن، بریح سرسر عاطیه، با باد تند طغیانگر. سخرها، مقرر کرد الله آن را علیهم، بر ایشان 7 لیال، 7 شب و 8 ایام و 8 روز، حسوما پی در پی. فتر القوم، پس میبینی آن قوم را، فیها در آن، سرعا مرده افتادگان، که انهم اعجاز و نخل خاویه، گویا ایشان تنهای درختان خرمای کاواک اند. خاویه کاواک و سسک سر خاک میباشد. فهل ترا، آیا میبینی لهم از ایشان منباقیه، کدام باقی مانده از او اقوامی که با اساس تکذیب رسالت انبیا از بین رفتن، با باد و با آواز تند. فهل ترا لهم من باقیه، آیا میبینی از ایشان کدام باقی مانده؟ باقیه صفت برای موصوف مقدر است. فهل ترى لهم من نفس باقیه؟ آیا از اونها کدام یک نفس باقی را میبینی در دنیا؟ و جاء فرعون و به عمل آورد فرعون و من قبل و من قبله و آنانی که پیش از او بودند، قوم شعیب علیه السلام و المعتفکات و اهل قریه های واژگون شده بالخاطئه مرتکب گناهان شدند. چی رقم؟ فعصوا رسول ربهم پس نافرمانی کردند فرستاده پروردگارشان را. در نتیجه فاخذهم اخذت رابعه پس گرفت ایشان را گرفت سخت. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه هر انا ما مسلما كنت انا لما طغى الماء مسلما ما كنت غيان كر مسلما كنت غيان كر آب حملناكم برداشتم شما را في الجاريه در کشتی هر انا ما چون آب تغيان كر برداشتم شما را در کشتی لنجعلها لكم تا بگردانیم آن واقعه را لكم برای شما تذکرتا عبرتی و تعیها اذن واعیه و نگه دارد آن را گوشهای شنوا. ما به اساس تکذیب رسالت انبیا از جملهش قوم نوح را به اساس ایمانشون در کشتی برداشتیم تا که نجات اهل کشتی و واژگون شدن مردمای بیدین ای چی بوده باشد؟ تذکرتن یادی بوده باشد، عبرتی باشد. و تعیها اذن واعیه و نگاه دارد آن واقعه را گوشهای شنوای بعدی. فا اذا نفخ فی السور پس چون دمیده شود در سور نفخت واحده یک بار دمیدن و حملت الارض و برداشته شد زمین و الجبال و کوها فدکتا دکتا واحده باز کوبیده شدن با یک دیگر واحدتا با کوبیدن یکی باز امی زمین امی کوها با یک دیگر کوبیده شدن با یک کوبیدن فیوم ایدن پس آن روز وقعت الواقع واقع شود واقع شونده در آن روز واقع شود واقع شونده با این اکتفا نمی شود و انشقت السماء و پاره شود آسمان فهی یومه ایدین پس او آسمان منظم بی ستون فهی یومه ایدین پس آن در پس او آن در آن روز واهیتون سست بوده باشد ای آسمان محکم در او روز سست می باشد و الملک و علی ارجائها و ملائکه بر کناره های آن باشند و یحمل عرش ربک فوقهم و بردار العرش پروردگارت را فوقهم بالای خود یومئذ آن روز ثمانی هشت. در حدیث میاد که فرشته حاملین عرش چهار است خود در روز قیامت به هشت تبدیل می شود یا هشت فرشته که در حدیث میاد که از نرمی گوشتش تا به گردنش 700 سال فاصله است به این عظمت و به این بزرگیشان اینا عرش خدا را برمیدارن. بعض علما میگه که و یحمل عرش ربک بعد دارن عرش پروردگار تو را فوقهم با بالای خود یوم ایدن آن روز سمانیتون هشت نو از ملائکه دیگه نو مراد میباشد یوم ایدن در آن روز توردونه پیش کرده می شوند به سوی الله لا تخفا منکم خافیه پوشیده نمی ماند منکم از شما خافیه هیچ سر از اسرار شما را لا تخفا منکم به الله خفیه نمی ماند از شما خافیتون هیچ سر از اسرار. تسلی برای مؤمن و همچنین هشدار برای کافر می دهد فاما الذین فاما من اوتی کتابه پس اما ذاتی که داده شد کتابه نامه اعمال او بیمینی به دست راستش فیقول پس گوید ها او مقرأ کتابیه او بیایید بخوانید کتابیه نامه اعمال مرا کتابش به دست راست برش داده شد فیقول پس میگوید اثر خودش خوانده که کامیاب است ها و مقرأو کتابیا، بیایید و بخوانید نامه اعمال مرا. اینی ظننتو، یقیناً که من یقین داشتم، اینی انی ملاق حسابیا، من ملاقی شوندم حساب خود را، من خامخا روبرو شده هستم به حساب و اعمال خود. فهو فی عیشت راضیه، پس آن کس در زندگانی، فی عیشت در زندگانی و حیات راضیت پسندیده است، آن کس به واسطه اعمالش در زندگانی پسندیده است. در کجا؟ فی جنت عالیه، در بهشت بسیار بلند. خطوف و هادانیه، که میوه‌هایش در دسترس است. او انسانی که کتاب اعمالش به دست راست برش داده شد، بعد بر مردم چیخ زد که بخواند کتاب مرا، هر آن من یقین داشتم روبرو شدن را با حساب و با اعمال خود. ای با اونو یقینی که در دنیا داشت، فهو فی عیشت راضیه، پس آن کس در زندگانی پسندیده از در آخرت، فی جنت عالیه، در بهشت بلند. خطوف و هادانیه، که میوه‌هایش در دسترس است. گفته برش می شود کولو و شربو، بخورید و بنوشید، هنیان گوارا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بیوز آنچه که پیش فرستاده بودید در روزهای گذشته، بسا آنچه که پیش فرستاده بود در روزهای گذشته. و اما من اوتیه، و اما آن که داده شد به او کتابه و نامه اعمال او بشمالی، به دست چپش، اعاذنا الله منها، فیقول، و پس میگوید یا لیتنی، کاش که لم اوت کتابیه، داده نمیشد نامه اعمال من، ولم ادر ما حسابیه، و نمیدانستم که چیست حساب من. با او انسان بدبختی که نامه اعمالش به دست چپش داده شود و چیخ میزنن که کاش که داده نمیشد برای من نامه اعمال من، ولم ادر ما حسابیه، و نمیدانستم که چیست حساب من. یا لیتها، کاش که کانت القاضیه، کاش که مرگ دنیا می بود القاضیه تو قطع کننده، مرگ دنیا کاش که محو کننده می بود، بار دوم حیاتی نمی بود. ما اغنا عنی مالیه، هیچ دفع نکرد از من مال من، از من هیچ دفع نکرد، زحمت کشیدم، تلاش کشیدم. هلک عنی سلطانیه، زائل شده از من قدرت من، زائل شده از من قدرت من، دیگه توانایی بر انجام اعمال ندارم. الله میگه که این چی خنزن. گفته برش میشه از طرف خداوند متعال، خذوه، بگیرید او را، فغلوه، و در بند و زنجیر کنید او را، ثم الجحیم فصلوه، باز در دوزخ بیاندازید او را، باز در دوزخ بیاندازید، ثم فی سلسلتن، باز در زنجیری که ذرعها درازی آن 70 ذراعا، 70 گز است، فسلکوه، ببندید او را، باز در زنجیری که 70 گز است در او ببندید. ولی شما فکر بید قواره ما 70 گز تنا زنجیر بوده، معنیش این که دست و پا و کل وجود سرزو میبندد و ایش زنجیری از زنجیرهای دنیا به اصلاح به 3 متر هم نمیرسد. اوجه الله میگه که 70 ذراعا، 70 ذراع، فسلکوه، ببندید او را، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، مسلما او بود که ایمان نمی آورد به الله العظیم که بسیار بزرگ است، عظمت الله کل جای را گرفت ولی سرش ایمان نمی آورد. ولا یحض علی طعام المسکین، و ترغیب هم نمی کرد به طعام دادن مساکین. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، پس نباشد او را امروز اینجا حمیم دوست مهربان، ولا طعام الا من غسلین، و نیست او را خوردنی مگر از چرک خون، لا یأکله، نمیخورد آن را الا الخاطئون، مگر خطاکاران، نمیخورد آن را مگر خطاکاران و گناهکاران. ولا طعام الا من غسلین، امام راغب میگه که آبی که از شستشوی بدن کفار در دوزخ فرو میریزد، این به معنای امو چرک و خونی که از زخمهایش است به او اطلاق میشود. در سوره مبارکه غاشیه طعام دوزخان را دریغ نوع اسخار لیس لهم طعام الا من بریع. در سوره مبارکه دخان میگه این شجره الزقوم طعام الاسیم. در اینجا میفرمه که ولا طعام الا من غسلین. این کل انواعش است، گاهی او رقم، گاهی رقم، گاهی رقم. لا یأکله الا الخاطئون، که نمیخورد آن را مگر خطاکاران. فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم پس قسم میخورم، بما تبصرون به آنچه که میبینید، به آنچه که ببیند انسانها از نعمتهای ظاهری، و ما لا تبصرون و آنچه که نمیبینند از ملائکه و از نعمتهای باطنی. قسم میخورم با آنچه که میبینند انسانها از نعمتهای ظاهری و با آنچه که نمیبینند از نعمتهای باطنی و ملائکه. انه لقول رسول کریم، که به تحقیق این قرآن گفته فرستاده بزرگوار الله است. و ما هو به قول شاعر، و نیست آن گفته کدام شاعر. قلیل ما تؤمنون، اندک شما ایمان می آورید، اندک شما ایمان می آورید. ولا به قول کاهن، نیست گفته کدام ساحر و کاهن. قلیل ما تذکرون، اندک پند می پذیرید. تنزیل من رب العالمین، فرو فرستاده شده من رب العالمین، از پروردگار عالمیان. ای تو فکر نکنین که ای پیامبر ای قرآن از جان خود جور کرده. ولو تقول علینا، و اگر میبست پیامبر بر ما بعض الاقاویل، بعض از سخنان بیمعنا را بنام دین ارزش میکرد، لأخذنا منه بالیمین. البته میگرفتیم از او حرکت دست راست او، دیگر دست راست او را ما شل میکردیم و او را از پیش میگرفتیم. تقولت برانه سخنان دروغین، اگر این سخنان دروغین را بر ما بسته میکرد، لأخذنا منه بالیمین، البته میگرفتیم از او دست راست او را. ثم لقطعنا منه الوتین، باز میبریدیم رگ دل او را. فما منکم، پس نیست از شما من احد، هیچ کس، عنه حاجز، از او بازدارنده عذاب ما. باز هیچ کدام شما که به خاطر منفعت شما در قرآن دست بزند، باز از عذاب ما او را کس نجات داده نمیتانست. فما منکم، ایجا من زائده است برای تأکید میاد، فما منكم احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين. ومسلما ان قران پند است برای پرهیزگاران. وانا لنعلم، وبشك ما میدانیم، ان منكم مكذبين، که بعد از شما تکذیب کنندگان این پیام الهی هستند. وانه ومسلما ان قران لحسره على الكافرين، حسرت است بر کافران. همین قرآن باز پشیمانی می باشد برای کافران. و اینهو لحق الیقین، و مسلمن قرآن سزاوار یقین است. و اینهو لحق، و مسلمن قرآن سزاوار یقین است. فسبح باسم ربک العظیم، پس با پاکی یاد کن نام پروردگار بزرگوارت را، نام پروردگار بزرگوارت را یاد بکن، و همیشه و طرف الله باید بوده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره را میخوانم بود بس میکنم انشاءالله. خلاص را نمیشه خلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج. سوره مبارکه معارج از جمله سوره های مکی است، دارای 44 آیه، 2 رکوع در ترتیب مصحف آن، 70 سوره است و تسلسل آن حسب نزول 79 بعد از سوره الحاقه نازل گردیده. سوره مبارکه همانند دیگر سوره های قرآن کریم از اصول اساسی اسلام بحث میکند و در رأس آن با محور اساسی مسائل بعثت و نشور، جزا و حساب و اوصاف عذاب را بازگو میکند. سوره مبارکه چند بخش تقسیم می شود. قسمت اولی از سوره از عذاب سریع کسی یاد آور می شود که بعضی از گفته های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را انکار کرد، چون گفت اگر این سخن حق است، عذابی که به من نازل شود او را بر ما باید بیاید. بخش دیگر سوره مبارکه بسیاری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حالات کفار را در آن روز بازگو می کند. بخش سوم سوره مبارکه بیانگر بعضی از حقانیت نیک، بعضی از صفات نیک و بد انسان را بازگو می کند. در بخش چهارم شامل اندرزهایی است که نسبت به مشرکان و منکران و نسبت به آنان که رستاخیز را منکر می شود و اونها را هشدار می دهد و سوره را هم پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. امام نسائی ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میگه نظر بن حارث میگه او گفت که اللهم این کان هذا هو الحق من عندك، اگر این قرآن راست بوده باشد پس بر بالای ما عذاب را نازل بکن. حسب ازی الله جل جلاله سوره را نازل میکنه که سأل سائل، درخواست کرد تقاضا کننده به عذاب واقع، عذابی را که واقع شدنی است. للکافرین تعرج الملائکه تو بالا می روند ملائکه و روح و روح الیه و سوی او فی یوم کان، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه که اندازه و مقدار و طول آن به اندازه 50,000 سال دنیاست. وقتی که قرآن جای میگه که هر روزی از آخرت 1,000 است، در اینجا میگه 50,000، در اینجا روزی که فیصله میشود در بین انسان ها امانند 50,000 سال دنیای ماست. فصبر، پس صبر بکن، صبرن جبیرن صبر نیکو، اینهم یرونه بعیدن مسلمن، آنها میدونن آن را دور و نراه قریبا، و ما میبینیم آن را بسیار نزدیک. یوم تکون السماء، روزی که شود آسمان کل مهل مانند فلز گداخته، مهل فلز گداخته، و تکون الجبال کل عهن، و گردد کوها مانند پشم رنگین ندافی، و لا یسأل حمیم، و نپرسد هیچ دوست حمیما دوستی را. اتی از روز واقعی ولا یسأل حمیم حمیما، نپرسد برای دفع مشکلات خود دوست از دوست دیگر چیزی را. یکی در یک مشکل است، باز میگه اگر او جا برون او از من کده زیاد داشته باشه، باز حرکت نمی کند. یبصرونهم، در حالی که نشان داده شوند دوستان به دوستان، دوستان به دوستان نشان داده شوند، میبینند. یا ود المجرم، تمنا میکند مجرم و گناهگار و کافر، لو یفتدی من عذاب یومئذ، آن که در فیه دهد در خلاصی عذاب آن روز ببنیه پسران خود را. من عذاب یومئذ، از عذاب آن روز ببنیه پسران خود را، و صاحبته و اخی، و زن خود و برادر خود را. اطلب مجرم به این وادار میشه که فرزند خود را بدهد، همسر خود را بدهد، برادر خود را بدهد، و فصیلته التي تؤوی، و قبیلهش که همیشه از او حمایت میگرد، از قبیلهش که همیشه حمایت میگرد، آیا میگرد کل قبیله در دوزخ برود. و من فی الارض جمیعا، و هر که در زمین از همه، ثم ینجی، باز نجات دهد او را. کلا، چنین نیست، چنین نیست که این فرزند و اولاد و برادر و قبیلش ای را کلش بدهد و ای از عذاب خلاص شود. این صلاحیت با او نیست. این نهالت با مسلمن دوزخ آتشیست شعله زننده، ایت شعله های در کلا این نهالت با مسلمن دوزخ آتشیست شعله زننده، نزاعتن کشنده، لشوا پوست پوست و دست و پای مجرمان را، نزاع بریان کننده است، گشنده است، میکند. یک خویی که اگر فکر دان باشه وقتی که یک چیز کباب شد از اصل جایش بلند میشود. در اینجا الله میگه که آتش دوزخ آتش شعله‌ور وقتی که بزنه پوست را از بدن جدا میکند. نزاعتن لشوا، نزاع گشنده میکند، لشوا پوست و دست و پای مجرمان را. تدعو میخواند آتش، من ادبر و تولا، آن را که پشت گردانید به احکام دین و تولا اعراض کرد. و جمع و جمع کرد مال و دارایی را، فاوعا پس نگاه داشت آن را به خود. ان الانسان خلق هلوعا، مسلما آفریده شده انسان هلوعا، بی طاقت. اذا مسه الشر، وقتی که برسد به او شر، جزوعا باشد بی صبر. انسان آفریده شده بسیار بی طاقت در مقابل خوبی که امرایش میشد، شکر نمیکشد، دیگه هم میخواهد. ادا که بر سر برسد به اساس عدم شکرانش، جزوعا باز بی صبر است و المغال را بلند میکند. و اذا مسه الخیر، و چون برسد او را خیر، منوعا باشد بسیار بخل کننده. بعد از خیر که برش میبره در راه خدا دفع نمیکند. کلشان این رقم است، نه الا المصلین، مگر نمازگزاران. قرآن کریم تا ایچه که ما و شما خواندیم، هر مشکلی که پیدا میشه باز میگه نماز بخوام جورش میکنیم. در ایجا هم نماز در وجود انسان این صلاحیت را پیدا میکند که مالی که تو جمع میگه او را در حق بکار ببری. الذین هم علی صلاتهم دائمون، هر کدام یکان لفکی میخوانیم نگنی او وجود کرده نمیدن صفات نکرا. الذین که ایشان هم علی صلاتهم، ایشان بر نمازهای خویش دائمون، دوام کنندگانند. از او خاطر پیامبر خدا علیه السلام کسی آمد پیشش که میگه فلانه بسیار نماز میخوانه و این میخوانه، پیامبر خدا گفت که نه، احب الاعمال الالله ادومها و این قله، خوبترین اعمال پیش الله کدام اعمال است که دوام بیشتر داشته اگر چی کم باشد. والذین فی اموالهم حق معلوم، و آنانی که در مالهایشان حصه مقرر است، برای کی؟ لسائل، برای سوال کننده و المحروم، و برای بیبهره و غیر سائل. محروم غیر سائل، کسی از پیش تقاضا نکن ولی تو میفهمی که ضرورت دارد. والذین یصدقون بیوم الدین، و آنانی که تصدیق میکنن به روز جزا. والذین هم من عذاب ربهم، و آنانی که ایشان از عذاب پروردگارشان مشفقون، بیمناکن. ان عذاب ربهم مسلما، عذاب پروردگارشان غیر مأمون، چنان است که از آن ایمن شدن سخت است، غیر مأمون، ایمن شدن نیست. والذین هم لفروجهم حافظون، و آنان که شان لفروجهم دامنهای خیش را حافظون، از بیعفتی نگه کننده اند، نگه دارنده اند. الا علی ازواجهم، مگر بر همسران خود، او ما ملکت ایمانم، یا آنچه که مالک از دستان ایشان، فانهم غیر ملومین، پس هر آن ایشان نیستن ملامت کرده شدگان. فمن ابتغى وراء ذلك، پس هر که طلب کند ما سوای این را، فاولئک هم العادون، پس آن جماع ایشان متجاوز. والذین هم لاماناتهم، آنانی که از عذاب روزی سخت در نجات هستند کیز، والذین آنانی که هم لاماناتهم، ایشان برای امانتهایی که نزدشان است، و عهدهم، و عهد خود را راعون، رعایت کنندگانند. عهد با الله بسته باشد، با مسلمان ها بسته باشد. والذین هم بشهاداتهم، و آنانی که به گواهی‌های خود قائمون، استادگانند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و آنانی که بر آداب نماز خود یحافظون محافظت میکنند، علی صلاتهم بر آداب نمازشان محافظت میکنند. زیرا قبلا صلات تیر شد، در اینجا به آداب نمازشان چی میکنند؟ محافظت میکنند. اولئک این جماعه فی جنات مکرمون، در باغهای بهشتی گرامی اند. این خود گروه اهل جنات، کسایی که از عذاب خداوند متعال نجات یافتند. فمال الذین کفروا قبلک مهطعین، پس چیست کافران را که به سوی تو به سرعت می آیند، عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ گروه گروه، آیات ماو آیات تم می کنند، کل امرئن هر یکی از آنها منهم از آنها، ان یدخل جنت النعیم، که وارد شود در بهشت پر نعمت الهی. چی شده کافران را که با سرعت به سوی تو از طرف راست و چپ می دوند؟ آیا تم دارند هر یکی از آنها که با وصفی از انکارش ان یدخل، که داخل شود جنت النعیم و جنت پر نعمت الهی؟ چنین نیست، کلا چنین نیست. انا خلقناهم هر انا ما فریدیم ایشان را، مما یعملون، از آنچه که مما یعلمون، از آنچه که می دانن. ما انها را آفریدیم از آنچه که می دانن. او چی است؟ نطفه. بعد تخلیقشان به ابعاد مختلف و از آنچه که می دانن مسئولیت. فلا اقسم برب المشارق، پس قسم میگیریم به پروردگار مشارق و المغارب و مغارب، انا لقادرون، هر نه ما توانا هستیم که بندگان نافرمان الله را به عذاب خود گرفتار بکنیم. به این قادر هستیم، علا ان نبدل خیرا منهم، آن که عوض آریم به بهتر از ایشان، و ما نحن بمسبوقین، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. الله میگه قسم به پروردگار مشارق و مغارب که هر آن ما قادر و توانا هستیم، علا ان نبدل خیرا منهم، آن که عوض آریم به بهتر از ایشان، و ما نحن بمسبوقین، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. فذرهم، پس بگذار ایشان را، یخودو، تا در سخنهای باطل فرو بروند، و یلعبو، بازی بکنند، حتی یلاق یومهم الذی یوعدون، تا ملاقات نمایند آن روز خود را که وعده داده شده اند. یوم یخرجون، روزی که بیرون آیند، من الاجداث، از قبرها، سراعند به سرعت، که انهم، گویا ایشان، الى نصبین، بسوی نشانه ها، یوفیدون، بسوی نشانه ها یا بطه ها، یوفیدون می دوند. یا خدا دنیا چی کردن؟ بطه ها را پرستش کردن. در اوجا هم که می خزن به طرف بطه هایشان می روند. خاشعتن ابصارهم، در حالی که پایان افتد چشمهای ایشان، ترهقهم ذله، بپوشد ایشان را ذلت. اوجا که میره که پیش بوتش برا، بوت برش بگه تیز برا بدبخت، پیش ما چرا آمدی؟ وقتی که خود تو ما رایتو کردی، میگه ما تو را نخواسته بودم. ترهقهم ذله، بپوشد ایشان را ذلت. ذلک الیوم الذی، این همان روزیست که کانو یوعدون، که ایشان وعده داده می شد، که به ایشان وعده داده می شد، اینی روز است که از قبر بلند می شد در حالی که واپس کرد. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله المولانا العظيم. كي نوح جملة سورة هاي مكيس داراي 25 آيات دروكو در ترتيب مصحف 71 سورة است، تسلسلش حسب النزول 71 سورة است. در ترتیب بعد از سوره مبارکه نحل نازل گردیده این سوره طوری که از نامش معلوم است سرگذشت حضرت نوح علیه السلام را بازگو میکنه که نام از این پیامبر بزرگ خداوند متعال در 29 سوره از قرآن کریم ذکر شده، ولی تفسیر زندگیش را ما میتونیم در چند سوره مشخص پیدا بکنیم. این پیامبر بزرگوار تعداد از مفسرین کرام به نام عبدالغفار یا عبدالملک نام اصلیشان را گرفته و عنوان نوح را به اساس زیاد تبلیغ و تشریع احکام خداوند متعال و گریانی که برای هدایت مردمشان کرده عنوان را به خود گرفت. ما میبینیم که سرگذشت از این پیامبر بزرگ را چیز تفصیلی در سوره شعرا، مؤمنون، اعراف، انبیا و از همه مشروحتر در سوره مبارکه هود میتونیم جستجو کرد و در حدود 25 آیه در مورد این پیامبر اولوالعزم سخن میگوید. سوره مبارکه در این سوره که به نام از پیامبر اولوالعزم مسمی می شود زندگی خاص او را که در جای دیگر قرآن کریم به این سبک نیامده که مربوط به دعوت مستمر و پیگیری اوست به سوی توحید و چگونگی عناصر این دعوت، از اینکه این سوره در مکه نازل شده شرایطی که حضرت نوح علیه السلام در آن به سر می برد موافق بود با شرایطی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث گردیده بود. روی هم رفته سوره مبارکه برای ما شما مسائل زیادی را عنوان می کند، از جمله‌اش به مسلمانان یاد می دهد که چگونه از طرق استدلال منطقی توأم با محبت دشمنان را تبلیغ بکند. سوره برای ما شما تعلیم می دهد که هرگز در راه دعوت اسلامی نباید خسته شویم. سوره برای ما شما تعلیم می دهد که در یک دست وسائل تشویق را باید داشت و در دست دیگر وسائل انذار را. سوره مبارکه بر علاوه از این مطالب تسلی برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم است و برای مؤمنین که الله جل جلاله خامخا مسلمانان را کامیاب می کند. بالاخره سوره مبارکه ترسیم از بیان مبارزه دائمی طرف حق با باطل است و این مبارزه تا به روز قیامت ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا، هر آن ما فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را الى قومه و سوی قومش. ان انذر قومک، این که بترسان قومت را من قبل ان یأتیهم، پیش از آن که بیاید با آنها عذاب علیم، عذاب دردناک. ما حضرت نوح را به سوی قومش فرستاده و عنوان برش کردیم که قومت را بترسان پیش از آن که عذاب دردناک برش بیاید. جواب قوم: قال یا قوم اینی لکم نذیر مبین. حضرت نوح علیه السلام با رسالتی که فرستاده شد حسب مأموریت الهی گفت که ای قوم من، هر آن من برای شما نذیر و مبین، ترساننده آشکارا هستم. عنوانی که ما پیشکش میکنم ان اعبد الله، این که تنها یک الله را بپرستید و تقوه و خاص از او بترسید و اطیعون و از شریعت ما پیروی بکنید. عنوان پرستش خدا، ترس از الله به ای که مرزهای خدا را زیر پای نکنید و اطیعون و فرمان ما را بپذیرید. یغفر لکم من ذنوبکم، تا بیامرزد برای شما بعضی از گناه های شما را. من ذنوبکم یعنی تا در مقابل دعایه الله و پرستش خدا و اطاعت از شریعتش اگر یگان بار باز هم حقوق الله را زیر پای میکنین، به اساس ای گرایش دینی تان یغفر لکم من ذنوبکم، تا بیامرزد برای شما بعضی از گناهان شما یعنی حقوق الله را، و یؤخرکم الی اجل مسمی، و مهلت دهد شما را تا وقت معین. از الله به واسطه اتباع دینتان فورا شما را تعذیب نکند. ان اجل الله مسلما، وعده مقرر کرده الله اذا جاء چون بیاید، لا یؤخر، تأخیر کرده نمی شود، لو کنتم تعلمون، اگر شما می دانید. ارگه وعده الله بیاید به تعذیب یک قوم او تأخیر کرده نمی شود. قال گفت، بعد از این بیان واضح و روشن، ولی مردمش او را دیوانه گفتند، ساحر گفتند، بیخرد گفتند، کاهن گفتند، ده ها نام ها را سرشان گذاشتند. الله هم جواب می به الله التجا می کند. قال گفت، حضرت نوح علیه السلام، رب ای پروردگار من، اینی دعوت قومی، هر این من ترا خواندم قوم خود را، لیلا و نهارا، شب و روز، شب و روز ما قوم خود را فرا خوانم که عبادت الله را بکنه و از شریعت پیروی بکند. فلم یزید هم پزیاد نکرد در حق ایشان دعای دعوت من الا فرارن، مگر رمیدن، مگر گریز از برنامه های الهی. و اینی کلما دعوتهم، و هر این من هرگاه دعوت کردم ایشان را، لتغفیر لهم، تا بیا مرزی گناهان ایشان را، جعلوا اصابعهم، گردانیدن سرای انگشتان خود را، فی آذانهم، در گوشهایشان، و استغشوا ثیابهم، و به خود در پیچیدن جامه های خود را، و اصروا و استکبروا، و مداومت و اصروا مداومت کردن بر کفر، و استکبرو و سرکشی نمودن از شریعت، استکبارن به سرکشی بسیار بزرگ. من شب و روز اونها را خواندم، دعوت من در حق از اونها جز رمیدن و فرار فایده ای نرسانید. ارگامه برشان دعوت کردم تا که بیامرزد الله به واسطه قبول دین گناهان شما را، آنقدر نادیده حرکت کردن که سرای انگشتای خود در گوش ماندن که ما اصلا گپ تو را نمشنویم. و استغشوا ثیابهم، و با خود در پیچیدن جامعه های خود را. امی رقم یک کسی که به اعتنا بوده باشن با پهلو سر خود میپرد، پهلو میتر یا هم اتو اعراض کردن. و اصدرو و مداومت کردن در کفر و شر، و استکبر و استکبارن، و سرکشی نمودن سرکشی بزرگ. باز هم من اکتفا بر این نکردم، ثم اینی دعوتهم، باز با تحقیق فرا خواندم اونها را برای اصلاح عقیده و عملشان، جهارن آشکارا، باز آشکارا به عنوان که در پشت خانه فرسادش رفتم، یک دفعه خواهان گفتم، اونا نادیده گرفتن، بعد رفتم در خانه بزرگایشان، در خانه هر یکیشان، و در قلباب کردم و برش گفتم که ببینید عذاب خدا به سوی شما میاد و وحدانیت الله را بپذیر، از مخالفت دست بردارید. ثم اینی اعلنت لهم، باز مسلما علانیه گفتم برای ایشان، و اسررت لهم اصرارا، و پنهان گفتم ایشان را پنهانی و نهانی. ما دعوت فردی را هم کردم و دعوت اجتماعی را هم کردم، به این من که ثم اینی اعلنت لهم، من تو اعلان کردم برایشان، آشکارا برشو گفتم که او مردم، خدا را پرستش بکنین در دین عزت شما هست، و اگر پرستش نکنین عذاب خدا در کمینتان است. و اصررت لهم اصرارا، و پنهان گفتم ایشان را نهانی، یک یکیش هم خواندم و بر یک یکیشان هم این پیام را رساندم. نتایج بدیل دین و تغییری که دین میارد او را هم برشان فرماندم. نه تنها تو گفتم که کور ایمان بیارین، برش گفتم نتیجه پیروی شما از دین چی خواهد بود. برش گفتم ارگاه شما به دین پابند شوین، فقلت استغفر ربکم، گفتم که طلب آمرزش بخواهید از پروردگارتان، انه کان غفارا، بیشک اوز بخشاینده. شما از پروردگارتان گناه را بخواین که ببخشد، الله می بخشه برای شما. بنان یکی از بانه های اصرار بر گناه میست که میگه آل خو گپ از گپ رفته، آل خو ما بدبخت شدیم دیگر، نمیتونم که خود اصلاح بکنم. حضرت نوح علیه السلام برای قومش میگه قلت استغفرو، ما گفتم که طلب آمرزش بخواهید ربکم از پروردگارتان، انهو کان غفارن، بیشک اوست بسیار بخشاینده، بسیار بخشاینده. هر قدر که گناه داشته باشی، پیامبر علیه السلام میفرماید که اگر بندگان من به اندازه کوههای دنیا گناه را پا پشت حمل بکند بیارد و از ما مغفرت بخواهد، به بیشتر از این کوها مغفرت خدا برش پیشکش میکنم، به بیشتر از این کوها. و جای دیگر پیامبر علیه السلام میفرماید که لله افرح به توبت عبده، الله بسیار زیاد خوشحال میشه به توبه بندیش. از او انسان کرده که در دشت فلات روان بوده باشد و ناگهان مرکبه خود را گم بکند و سر از او نانش، لباسش، طعامش باشد، بعد از او از بیچارگی زیر درخت بشینه که در این دشت خمه مرم خوزیجا کدامی جا خوب خواد بود، چشم خدا که پت میکنه خوش میبره، پسان که از خواب بیدار میشه میبینه که مرکبش با تمام وسایلش در پیش رویش است و از بس خوشی میگه که خدایا تو بندی هستی و من خدای تو هستم. الله از این که در بیشتر خوش میشود به توبه یک بندیش که به سوی الله رجوع بکند. بنان حضرت نوح میگه که ما برشان گفتم که از خدا بخشش بخواهید و خداوند متعال می آمرزد. در پهلوی ازی که خدا گناه های شما را می بخشه، یعنی عذاب آخرت نصیبتان نمی کند، یرسل السماء علیکم، بفرستد ابر را علیکم بر شما مدرارن، بارنده و پیدرپی، یرسل السماء علیکم مدرارن، تا بفرستد در بالای شما ابر را مدرارن، بارنده و پی در پی باران سرطان نازل بکند. ایم یک مشکلی بود که اونا داشتن، قهسالی و خوشسالی. ما گفتم برشان که از خدا مغفرت بخواهین، علت نبودن آب همانا گناه شما و کفر شما هست، اردا ایمان بیار الله سر شما آب را زیاد میکند. و یمدید کن بی اموال و بنین، و امداد کند شما را به مال و فرزند، به مال و فرزندان، و یجعل لکم، و بدهد شما را جنات باقا، و یجعل لکم انهارا، و پدید آرد برای شما جویها را. ایتو الله است که به اساس ایمان و استغفارتان باران را سرتان نازل می کند. بر علاوه از که باران سرت نازل می کند، یمدید کن بی اموالین، شما را مدد میکنه، مالتان زیاد میکنه، زراعتتان خوب میکنه، فرزندان با الله برتان نصیب میکنه. بر علاوه از او خداوند متعال برای شما باغهای را میدهد و جویهای خشکتان الله روان میکند. این نعمتهایی است که در توبه نهفته است. مالکم، چی شما را لا ترجون لله و قارن، چی شما را که قائل نیستید برای الله جل جلاله عظمت را، چی شما را که باز به الله عظمت را قائل نیستید؟ این کل کارا را الله میکند. چرا من نشده؟ به خاطر که انکار الله را کرده. این کل کارا را الله میکند، چرا برای شما نمیده؟ نافرمانی خدا را کرده. اگر فرمان الله را پذیرا شوید، در حقیقت این کل نعمت را الله برای شما میدهد. ما لکم لا ترجون لله وقارا، و قد خلقكم اطوارا، در حالی که شما را آفریده در مراحل مختلف، اطوارا به مراحل مختلف شما را آفریده. ببینیم که رابطه تقوا و آبادی در آیاتهای زیادی از قرآن کریم شما را مشاهده کرده میتونیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل زمین ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، ما دروازه های رحمت آسمان ها را بر اینها خلاص می کردیم، باز خداوند متعال بهترین روزی را بر اینها می داد. یا جای دیگر الله می فرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان ها هستند که به اساس شومی اعمالشان الله جل جلوه نعمت های خود را سرشان استفاده می کند. جای دیگر الله ولو انهم آمنوا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بیجام الله میگه ببینید شریعت خدا که تطبیق شود، خداوند متعال از آسمان و از زمین برای شما رزق میدهد. بدان کفر آیات خدا و زیر پای کردن شریعت خدا سبب می شود که یک انسان را الله سرش نعمتهایش بسته بکند. و حضرت نوح علیه السلام در دعای صراحتا گفته دلائل دعالی پیشکش میکنه بر ای ادعا. الم ترو، آیا ندیدید؟ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، چگونه آفرید الله هفت آسمان ها را طباقا، بالای یک دیگر. طباق مصدر باب مفاعل است و معنای قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می آید و هم به معنای مطابقت، دو چیز با هم می آید. یعنی وقتی که تو آیه ندیدیم که خداوند متعال یک آسمان را بر آسمان دیگر قرار داد و مطابقتش هم بخشید و جعل القمر و گردانید ماه را فیهن در میان آنها نورا مایه روشنی. ماه را مایه روشنی برد گردانید. چه رقم روشنی؟ تو از پیشش روز پیدا میکنی، تو از پیشش ماه را پیدا میکنی که امروز کدام تاریخ است؟ این مایه روشنی است. اگر این تاریخ نمی بود، ما شما با چی مشکلات مواجه میشدیم؟ و جعل الشمس سراجا، و قرار داد آفتاب را چراغ فروزان. آفتاب را چراغ فروزان قرار داد. علم ترا، در این اختلاف است که این کلام حضرت نوح علیه السلام است و یا جمله مستقل معترضه آمده از طرف خداوند متعال. در بین مفسرین گفتگو است. میتونیم که این را هم من حیث یک دلیل پیشکش کرد حضرت نوح علیه السلام، و یا بعد از اینکه دلائل روشن را حضرت نوح علیه السلام گفت، الله جل جلوی جمله معترضه را پیشکش کرد. آیا ندیدن که خداوند متعال هفت آسمان را بر هم بیهم یک دیگری آفرید، بالا یک دیگری آفرید و گردانید ماه را در میان آنها مایه روشنی و آفتاب را چراغ فروزان قرار داشت؟ و الله انبتکم، و الله رویانید شما را من الارض، از زمین، نباتا همچون گیاه. الله از زمین شما را همچون گیاه آفرید. ثم یعیدکم، باز بر می گرداند شما را فیها در امی زمین، و یخرجکم، و بیرون می آورد شما را اخراجا، بیرون آوردنی، با شما را بیرون هم می آورد. نباتا در آیه تقدیر است. والله جعل لکم من الارض فنبتم نباتا، خداوند متعال شما را در زمین قرار داد، پس نباتتان مازنند نبات شما از زمین بیرون برآمدید. بعد از والله جعل لكم، و الله جل جلاله جعل لكم، قرار داد برای شما الارض زمین را بساطا، فرش گسترده ای، اتو فرشی که لتسلکوا منها سبلا، تا بروید براهای فجاجا گشاده آن. زمین را الله فرش گسترده برای شما قرار داد، لتسلکوا منها، تا بروید منها سبلا فجاجا، براهای گشاده آن. بعد از این بیان نعمت ها، باز هم این مردم به طرف دین رو نیاوردن، باز هم مخالفت کردن. قال گفت نوح، حضرت نوح علیه السلام، رب پروردگار من، انهم عصونی مسلمن، اینها نافرمانی مرا کردن و گفته مرا نپذیرفتن، و تبع و پیروی کردن من لم یزیده، کسی را که زیاد نکرد او را مالوه مال او و ولده و فرزنده الا خسارا، مگر زیانکاری. اینا گفت ما را نپذیرفتن، نافرمانی ما را کردن، و پیروی کردن کسی را که زیاد نکرده است، او را مال او فرزند او الا خساران مگر زیانکاری. و مکرو مکرم کبارن و حیله کردن حیله بسیار بزرگ و قال گفتن لا تذرن هرگز ترک نکنی آلهتکم معبودان خود را و لا تذرن و رها نکنید ودن ولا سواعن بطهای ود و سواعو ولا یغوس و یعوق و نصر و بط یغوس و یعوق و نصر را. در قبال نعمتهای خدا او انسانی که نعمت هم برش داده شده بود برای مردم دیگرش گفته که اول و مکر و مکرم کبارم حیله کردن حیله بسیار بزرگ را دسائس چیدن. باز بسیار روشن گفتن که لا تذرون نه هرگز ترک مکنید آلهتک و معبودانتان را، برای دیگه این معبودا مشهول بوده باشه واضحشم میکنن. ولا تذرون نوارها نکنید ودن بطها را که عبارت از ود است. بعضی گفتن که ود متعلق به طایفه بنی کلب در سرزمین دومت الجندل شهر در نزدیکی تبوک قرار داشت، این یک بطی بود که اونا عبادتشان میکردن. ولا سواع نه هم سواع را، این بطی بود متعلق به قبیله حزیل در سرزمین رهات و بطی یغوس به طایفه بنی قطیف یا بنی مدلج در سرزمین رهات به او تعلق داشت و بطی یعوق به طایفه همدان و بط نصر به طایفه ذلکلا از قبایل حمید در اوجا قرار داشت. یعنی هر قبیله چی کرد برای خود یک بط داشت. اینا صراحتا گفتن که رها نکنید بطهای ود و سواع و یغوس و یعوق و نصر را. و قال نوح باز حضرت نوح که وقد اضلوا کثیرا و تحقیق گمراه کردن زیادی از مردم را ولا تزید الظالمین و نه افزایی ستمگران را الا ضلالا مگر گمراهی و لا تزید الظالمین الا ضلالا. بر علاوه از این بت‌ها که در اینجا ذکرش آمده، امام واقدی میگوید که بت در شکل مرد هم بود که عبارت از سوا است و بت به صورت زن که بت یغوس بود و بت هم با قواره اسب بود که بت نصر بود و بت هم با قواره باز هم بود. اهالی مکه غیر از این بت‌ها را هم عبادت می‌کردند، از جمله بت حبل که 18 ذراع طول داشت در داخل خانه کعبه مکرمه او را جای داده بودند. بت اساف در مقابل حجرالاسود او را گذاشته بودند، در اونجا عبادتشان می‌کردند. بت نائله در مقابل رکن یمانی در اوجا او را مانده بودند و بت لات و عزا که قبلا پیامبر علیه السلام او را کشت از بین برد و بیرون از مدینه مکه مکرمه بود. این بت‌های متعددی به اندازه زیاد شده بودند که حتی نمیتونستن بدون بت خانه داشته باشد، در هر خانه خودم یک بت داشتن. آلی هم در خانه اون دو وقت آدم برود حتما یک بود در خانه داره ولی بسیار کوچک باشد. و قد اضلوا کثیرا و به تحقیق گمراه کرده بسیاری را ولا تزید الظالمین و نه افزایی ستمگاران را الا ضلالا مگر گمراهی. آره سرانجام مما خطیاتیم از گناهان خود، سرانجام به اساس گناهانشان اغریق و غرق شدن پا ادخیلونا را و داخل شدن در آتش، سرانجام به اساس گناه و شرکشان غرق شدن پا ادخیلونا را و داخل شدن در آتش. فلم یجیدو پس نیافتن لهم برای خود من دون الله و غیر الله انصارا مددگار را. وقتی که غرق شدن به اساس گناهشان به غیر الله مددگار را نیافتن. و قال نوح و گفت حضرت نوح علیه السلام رب پروردگار من لا تذر علی الارض من الکافرین نگذار بر روی زمین من الکافرین از کافران دیارم ساکن شونده یا خانه را پروردگار کسی را دیگه در سر زمین مگذار که با این طول دعوت با این راه های اساسی خوب با این نعمت های فزاینده با این تعلیمی که من برشان دادم باز هم مخالفت میکنه پروردگار چون این کفار را بر روی زمین خانه ایش را هم مگذار اینکه انتظرهم مسلمن اگر تو بگذاری ایشان را یضلوا عبادك گمراه کند بندگان تو را ولا یلدوا و نیفزایند الا فاجرا کفارا مگر نسل بدکار ناسپاس را ولا یلدوا نزایند پیدا نمی کنند الا فاجرا کفارا مگر نسل بدکار و ناسپاس را فاجر کسی که گناه زشت و شنیع را انجام می دهد رب اغفر لی پروردگار مرا ببخش اگر آواز خود را بلند کردم پروردگار مرا ببخش که آواز خود را بلند کردم برای که این مردم دیگه جور نمی شود ولی والده و پدر و مادر مرا ولی من دخل بیتی مؤمنن و هر کی را که داخل شود در خانه من در حالی که مؤمن باشد پروردگار مرا و مادر و پدر مرا و هر کی داخل خانه یعنی داخل دین ما میشد الله او را هم ببخش ولی المؤمنین و المؤمنات و جمیع مردان مؤمن و جمیع زنان مؤمنه را ببخش ولا تزید الظالمین الا تبارا ما یفضای ستمگران را الا تبارا مگر هلاکی برای ستمگران جز هلاکی پروردگار شی دیگر را برش نده ببینیم بعد از تلاشی که حضرت نوح علیه السلام کرد بالاخره مجبور میشه که دعای و نفرین میکدهد و الله جل جلو به اساس دعای حضرت نوح علیه السلام این مردم را تباه کرد و از بین بردش پس تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام و مؤمنین شد که شما هم باید تلاش بکنین زحمت بکشین بعد از بی‌نهایت زحمت کردنتون بگوین که خدا وقتی کسی که ایمان نمیارد بنان این انسانای بدکار نگذار که دیگر را فاسد بکند بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله المولانا العظیم سوره مبارکه جن از جمله سوره های مکی است دارای 28 آیه دو رکوع در ترتیب مصحف 72 سوره است و در ترتیب نزول 40 سوره است بعد از سوره مبارکه الاعراف نازل گردیده این سوره طوری که از نامش پیداست از خلق نامرئیه به نام جن سخن میگوید سخن از ایمان آنها به پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام و خضوع آنها در برابر قرآن کریم و اعتقاد آنها به معاد و وجود گروه مؤمن و کافر در میان آنها و مسائل دیگری از این قبیل در طی 19 آیه از آیه 28 این موضوع را شروع تا آیه 28 این موضوعات را به پیش می برد آیه سوره مبارکه بسیار از عقاید ناروا و خرافی را در رابطه به جنیات اصلاح می کند در بخش دیگری می بینیم سوره مبارکه اشاره به مسئله معاد و توحید می کند و در آخرین بخش سوره سخن از مسائل علم غیب بیان می دارد که جز الله هیچ کسی دیگری از آن آگاهی ندارد مسما شده سوره مبارکه به سوره جن از جهت تعلق مطالب مفاهیم سوره به این خلق نامرئی در رابطه به جن به حسب ارشادات قرآن کریم و احادیث صحیح این مخلوق وجود دارد و از آتش آفریده شده و ما به اساس ای ابزاری که داریم توانایی رؤیت آنها را نداریم توالد و تناسل دارد مسئله تکلیف بر ذمه از اونها هم است کافر و مسلمان دارد و داخل جنت و دوزخ می شوند یک تعدادی از در افغانستان که ما می بینیم دو وجه هست یک تعداد دکترها و مطلق این مخلوق را انکار می کنند و یک تعداد ما هستند که هر کسا به نام جنی تیر میکنیم. بنابراین نه او رقم افراد نه ای رقم تفرید، هر دویش هم باید نباشد. درست است که مخلوق وجود دارد، ولی به این شکلی که ما در افغانستان میبینیم قسم با خداست که هر کسا میباید یکی سر جن ششتاریگر، حالانکه اقضیات نمی باشد و بسیار اندک بسیار کنام گاه گاهی اگر اینا ضرر برساند. و جالبش ایسته که هر قدر که در اطراف برین باز مسئله جن زیاد است، هر قدر که در داخل شهرها برین باز این مسئله کمتر می رود. علت عزیز که تا جایی که من معلومات دارم و تجربه برم شده، یک تعدادی از مردم به اساس فشاری که در خانه می بینن، یگانه راهی که خلاصی از عذاب است اما امین میگه که مرا جن گرفته، او از جای دور سرش میاره با پشتش، یک روز دو روز سه روز یه چی حال است بنان خود دیگر روز من دازه میگه مرا جن گرفته، یا سرش کار زیاد میشود مانده میشه زده میشه دیگر را تش تعاون نمیکنه، بهترین راه را در خود بانه جور کرده. و این تجربه شده بر ما یقینن که یک تعداد این رقم گفته که خیلی چیز بکنم سرمت ظلم زیاد میکنم، و یکانه راه بیرون رفتش امیر میدانه. بعد وقتی که ره دو بار سه بار شاد بار تجربه بکنه، باز این به عادتش تبدیل میشود. یک باز چون خود بزرگ به مرض تسلیم کرده، تکلیف عصبی بارش پیدا میشه، واقعا عصب تکلیف بازارد. او تکلیف جن نیست، بلکه تکلیف عصبی است که خود را با او برابر کرده. بنابراین 90% بیشترتر امراض تکلیف عصبی است، تشویشات است. رای حلش نیست که او را به نام جن تیر بکنیم. یگان دانش واقعا جن هم دارد، ازی هم باید این کار نکنیم. ولی در افغانستان دروغ نسبت به راست بیشتر است، چون ظلم در خانواده ها بیشتر است، بی‌عدالتی بیشتر است و نظام خانواده به اساس دین تشکیل نیافته. بنابراین یک تعداد مجبور میشن کارای میکنه که باید بدبخت شوند.